fakat Rablerinden korkanlar için üst üste bina edilmiş binalar var. Odaların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez.